NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de Russische regio Belgorod is een gewapende operatie aan de gang. Volgens de Russische gouverneur van de regio is er een groep saboteurs het gebied binnengekomen. Een adviseur van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne er niets mee te maken heeft, maar dat het land de ontwikkelingen met interesse volgt. Twee verdachten van de rellen in het AZ-stadion afgelopen zaterdag hebben zich bij de politie gemeld. Er wordt nog gezocht naar andere relschoppers. Morgenavond laat de politie daarom 24 herkenbare foto's zien in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Verschillende portretten van intersexe mensen zijn het afgelopen weekend vernield in het centrum van Alkmaar. De foto's zijn onderdeel van een buitenexpositie tijdens Alkmaar Pride. Het NNID, een organisatie die zich inzet voor seksendiversiteit, denkt dat het een doelgerichte actie was. En in Hupsel in Gelderland is de eerste zomerse dag gemeten. Om iets voor 2 uur werd het daar 25 graden. De laatste zomerse dag was vorig jaar op 13 september in het Limburgse Arsen. ANWB verkeersinformatie. Ik wil even terugkomen op die spookrijdenmelding van een half uur geleden op de 131 in Friesland. Nou, die melding is ingetrokken. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag is bij de keteltunnel een ongeluk gebeurd. De weg is afgesloten in de richting van Den Haag. Op de A4, maar dan vanuit Amsterdam naar Den Haag, heb je 10 minuten vertraging door een auto met pech bij Zoeterwoude. Ook 10 minuten vertraging nog op de A28 Zwolle-Groningen tussen Staphorst en De Wijk. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Nijkerk staat 4 kilometer. Ook hier is de weg weer vrij na een ongeluk, maar je hebt wel gewoon nog een uur extra nodig. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Apeldoorn-Noord en Heerde-Zuid een half uur vertraging door een politieactie. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er ook weer bent bij het economische nieuwsprogramma van NPO Radio 1. Dagelijks komen er tienduizenden pakketjes met spullen uit China onze kant op. Dat gaat niet alleen maar over een kabeltje voor een telefoon. Er zijn zelfs mensen die zaken als een soort tatoeëerapparaat deze kant op halen. Ik heb jaren geleden permanente make-up laten zetten. Op een gegeven moment gaat dat vervagen, hè? Ik heb zelf een apparaat laatst besteld bij AliExpress voor een eurotje of 30, 40 volgens mij met inkt erbij. En dan ros ik gewoon zelf overheen. Veel van die spullen komen per trein deze kant op. Er ligt namelijk een directe spoorverbinding, beste mensen, tussen China en Tilburg. Wie zit er achter deze nieuwe zijderoute? En hoe moeten we dit zien in het licht dat de Europese Unie juist minder afhankelijk wil worden van China? Dat zometeen. Geld of je leven? Maar we beginnen bij onze pensioenen, want na 15 jaar onderhandelen, akkoorden en geruzie moet deze dagen dan echt de laatste horde genomen worden richting een nieuw pensioenstelsel. De enorme operatie lijkt af te steven op een meerderheid in de Eerste Kamer, maar tegenstanders doen daar nog een verwoede laatste poging de wet tegen te houden. Gaat ze dat ook lukken? En wat gaan wij als deelnemers merken van deze enorme operatie? Allemaal vragen die FD-journalist Martine Wolzak, als het goed is, kan beantwoorden voor ons, die even uit het debat is gelopen. Martine, goedemiddag, van harte welkom weer. Goedemiddag, dankjewel. Ik zal mijn best doen. Ja, dat doen de senatoren ook. Het gaat over pot geld van 1400 miljard zo'n beetje deze dagen, geloof ik. Daar wordt over gedebatteerd. Beseffen die senatoren überhaupt over hoeveel geld ze debatteren en beslissing moeten nemen? Ja, zeker. Dat bedrag dat wordt hier ook heel regelmatig genoemd. Het gaat om ontzettend veel geld. En dat bedrag is natuurlijk sowieso ontzettend abstract. Maar je moet maar bedenken, het is ongeveer anderhalf keer onze economie. Wat we in een jaar in Nederland met z'n allen bij elkaar verdienen. Tja. En voor bijna iedereen op het moment dat ze stoppen met werken, dat ze met pensioen gaan, moet ongeveer de helft van jouw inkomen uit die pot komen. Dus voor mensen hun leven is het echt cruciaal. Ja, hebben we dat genoeg in de gaten met z'n allen, denk je? Nou, ik denk dat de meeste mensen het er liever niet al te veel over nadenken of over hebben. Het is ook berucht, pensioenfondsen doen vreselijk hun best om deelnemers te informeren over, nou ja, hun pensioen ervoor staat. Maar dat bijna niemand de post van het pensioenfonds opent. En je merkt vooral gepensioneerden maken zich echt wel druk over wat hier vandaag en morgen zich afspeelt. Daarbuiten leeft het denk ik wat minder. Ja, het debat is al sinds 10 uur vanochtend bezig. Ik geloof dat nu Martin Verrooijen van 50PLUS bezig is aan zijn 110 minuten durende bijdrage. Ga er maar voor zitten. Klopt. Een van de grote tegenstanders is hij. Even een stukje luisteren. Massa's uiterst ervaren deskundigen hebben hun penningen leeggeschreven en blaren op hun tong gepraat om ernstig te waarschuwen tegen dit wetsvoorstel. Ze ontmoeten tot nu toe dovermansoren, ook bij u, minister. Ja, iedereen wil het natuurlijk zo mooi mogelijk en zo dik mogelijk neerzetten in die Kamer, de bezwaren althans. Waar gaan die belangrijkste bezwaren nou over, Martine? Ik denk dat als je eigenlijk wel heel breed in de Senaat maken mensen zich zorgen over het invaren, zoals dat dan heet in jargon. En dat is het moment dat dat pensioen wat wij hebben opgebouwd, tenminste de meeste mensen, moet omgezet worden naar dat nieuwe pensioen. En dat noemen ze dan invaren. En of dat dan wel goed gaat, of dat wel eerlijk gaat. Nu wat zou er mis kunnen gaan? Nou, bijvoorbeeld, bijna alle pensioenfondsen hebben nu collectieve potten. Uh-huh. Er zit dus een groot bedrag in aan geld. En daarnaast hebben ze een administratie waarin staat hoeveel pensioen mensen in de toekomst zouden moeten krijgen. Die twee dingen zijn nu niet heel rechtstreeks aan elkaar gekoppeld. Je krijgt gewoon een uitkering uit die pot. Uh-huh. En straks is de bedoeling dat iedereen zijn eigen deel van dat vermogen krijgt, in ieder geval op papier, en dat jouw uitkering daaraan wordt gekoppeld. Dat is een hele administratieve operatie waarvoor je precies moet weten, nou ja, wie al die mensen zijn die recht op pensioen hebben, hoeveel jaar ze gewerkt hebben, of ze gescheiden zijn of niet. Nou, in het verleden is er met de administratie bij pensioenfondsen best wel eens wat misgegaan. Dus die moeten nu met de stofkam door al die bestanden heen. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, dat is goed, want dan wordt het tenminste nu eindelijk een beetje netjes gedaan. Ja. Dat is eigenlijk in het huidige stelsel zou dat ook wel fijn zijn. Maar het is wel een hele grote operatie. En er is gewoon heel veel discussie over, ja, wie heeft recht op hoeveel? Ja, en is dat ook de reden waarom dan last minute, zullen we maar zeggen, het Wetenschappelijk Instituut van het CDA afgelopen weekend nog even een steen in de vijver gooit door namelijk te zeggen, wij willen graag dat de CDA-fractie tegen die nieuwe pensioenwet stemt. Het is een ramp en een enorme gok op de toekomst, geven de directeuren van het Wetenschappelijk Instituut. Ja, ze hebben niet heel erg uitgebreid uitgelegd wat nou precies hun bezwaar is. Dus ik zou dat dan deels moeten invullen. Er is ook geen stuk van het Wetenschappelijk Instituut waar dat goed uiteengezet is. Ik ben er het hele weekend naar op zoek geweest. Ik heb het nog niet gevonden. Als mensen het hebben, ik ben heel goed te vinden op Twitter. Stuur het mij. Ik ben echt heel benieuwd. Maar ik denk, het CDA, een flink deel daarvan, hamert erg op het collectieve van pensioen. He, dat je het samen blijft doen. Ja. En dat het een solidaire regeling is. Nou, sommige mensen zijn bang dat het nieuwe pensioen, dat het heel individueel, heel persoonlijk wordt. Ieder voor zich. Alle risico's bij werknemers. Ja, als dat is hoe je er tegenaan kijkt, dan kan je hier wel huiverig van worden. Ja. Dat ze er zo laat mee kwamen, vond ik zelf wel verbazingwekkend. En vooral dat hun eigen senaatsfractie hier in de Eerste Kamer zei van, oh, nou, dat is nieuw voor ons dat ons wetenschappelijk instituut er zo over denkt. Ja, nou ja, even een lesje communicatie daar nog binnen die partij dan. Misschien de Tweede Kamerfractie had al voorgestemd, geloof ik, hè, van die CDA. Die heeft voorgestemd. Ja. En ja, ook in al die periode hebben we niet veel gehoord vanuit het Wetenschappelijk Instituut. Maar toch nog even, hè, Martine, die wat je zegt huiverig. Melden zich ook luisteraars nu in de Radio 1-app. Van harte welkom ook om hun reactie te geven. Luisteraar Hans zegt bijvoorbeeld, wat we gaan merken, nou, dat we straks nooit meer weten hoeveel inkomen we hebben. Kortom, het maakt onzeker. Heeft luisteraar Hans hier een punt? Ja en nee, denk ik dan. Heel genuanceerd antwoord, sorry. Nee, maar het is belangrijk. Het is heel erg vaak gezegd in de communicatie over het nieuwe pensioenstelsel dat het pensioen onzekerder wordt en meer gaat meebewegen met de financiële markten. Maar wat er eigenlijk vooral mee gaat bewegen met de financiële markten is jouw pensioenvermogen, dat potje. Maar pensioenfondsen zijn ontzettend hard hun best aan het doen om te zorgen dat de uitkering die je daaruit gaat krijgen, dat die behoorlijk stabiel wordt. Dus tegen de tijd dat je met pensioen gaat, dat je echt wel ongeveer weet wat je ieder jaar gaat krijgen en dat daar niet hele grote veranderingen in zouden moeten kunnen komen. En dat is natuurlijk overigens in het huidige stelsel, en dat vergeten mensen. Ja. Bijvoorbeeld de pensioenen in de metaal zijn met bijna 10% gekort. Hè? Ja. Dat is echt, dus hoe zeker is dat? Ja, dus de voorstanders zeggen van, kijk daar dan naar, dus dat nieuwe pensioenstelsel, daar wordt u alleen maar beter van, beste mensen. Ja, dat vind ik zelf ook een beetje kort door de bocht, want er komt geen geld bij. He, er zit gewoon, het geld zit in die pot waar we het net over hadden, dat gaat verdeeld worden. En dan hangt er vanaf hoeveel premie daar verder nog in gestopt wordt. Ja. En wat voor rendement je op de financiële markten haalt. En dat geldt nu ook al trouwens. En die financiële markten die gaan niet plotseling veel harder omhoog of omlaag, omdat wij ons pensioenstelsel veranderen. Nee, precies. Maar er zit toch een beetje een dubbelheid in dan, als ik jou zo hoor. Want het nieuwe stelsel gaat meer meebewegen met de financiële markten. Dus als het goed gaat, profiteren we met z'n allen daarvan. Als het slecht gaat. Bijvoorbeeld, we komen in een recessie, gaan de pensioenen ook sneller naar beneden. Maar dan is er een soort reservepot dat als Hans met pensioen gaat, dat die wel, zeg maar, dat verschil dan wel gedekt wordt, zal ik maar zeggen. Als je in de techniek gaat kijken, er zijn er verschillende manieren om ervoor te zorgen dat die uitkering die uit die pot komt, dat die wel redelijk stabiel blijft. En ja, die solidariteitsreserve wordt dat dan genoemd. Dat is een stukje vermogen van het pensioenfonds dat apart gezet wordt. Wat is bedoeld om hele erge tegenvallers op te vangen. Dus zoals vorig jaar is de beurs met 20% gedaald. Nou, dat zou je eigenlijk niet meteen heel erg in je uitkering moeten merken. Maar wel als het nou bijvoorbeeld dit jaar weer omlaag gaat. En volgend jaar gaat het weer omlaag. Ja, dan houdt het op. Dan moet op een gegeven moment die pensioenuitkering verlaagd worden. Mm-hmm. Dat was op zich de afgelopen jaren natuurlijk ook het geval. Het geld moet namelijk op de financiële markten verdiend worden. Dus in die end kan luisteraar Hans, om daar maar even mee te blijven, die zegt, ja, wacht even, onzekerheid, er hoeft zich toch niet zoveel zorgen te maken. Is het dan ook vooral iets onder de motorkap, zoals we dat dan noemen, wat verandert? Het is een flink deel is het onder de motorkap. En dat maakt denk ik ook zo moeilijk om uit te leggen van waarom doen we dit nou eigenlijk? Want het is best een hoop gedoe. Ik denk zelf dat de grootste verandering is dat als dit eenmaal gebeurd is, de pot is verdeeld, dan kan je niet meer krijgen wat er nu wel af en toe gebeurt, is dat zonder dat mensen het doorhebben, de grote hoeveelheden geld verschuiven. Zo hebben werkenden de afgelopen jaren te weinig premie ingelegd voor het pensioen dat ze wel beloofd krijgen. Ah. Ja, dat is niet eerlijk. Terwijl gepensioneerden zijn soms niet gekort, terwijl dat volgens de regels eigenlijk wel had gemoeten. Ja. Laag opgeleiden betalen indirect mee aan het pensioen van hoog opgeleiden of hoge inkomens met name. Dus mensen met lage inkomens en hoge inkomens. Ja, dat soort dingen, die gaan er deels uit. En voor zover ze erin blijven zitten, is het veel duidelijker wat er gaat gebeuren. Okay. Ja, dat kan in de pensioenland, kunnen mensen zich daar ontzettend over opwinden. of de harten van de meeste gewone werknemers en gepensioneerden daar heel veel sneller van gaan kloppen, dan weet ik niet. Nou ja, die van Hans wel, want die heeft niet voor niks gereageerd in de Radio 1-app. Tot slot, Martine, wanneer moet dit ingevoerd worden? Ik geloof dat op mijn loonstrook staat ergens 2046 of zo. Met pensioen ga ik van deze nieuwe regeling gebruik maken? Nou, dat hangt er vanaf, hè. Of de Eerste Kamer gaat instemmen, dat is nog één. En qua politieke kleur lijkt het erop dat dat wel gaat lukken. Maar de tegenstanders doen nog wel hun uiterste best om de stemming te traineren en te vertragen, zodat misschien de nieuwe Eerste Kamer half juni nog een kans krijgt zich erover te buigen. Ja. Dat is één. Maar mocht de Eerste Kamer ervoor stemmen, ja, de bedoeling is dat het dan 1 januari 2027 voor iedereen geregeld is dat het pensioen wordt overgezet. Maar ook daar is nog wel wat gedoe over. Dat zou ook nog wel eens 1 of 2 jaar later kunnen worden. Oké, okay. Helder. Martine Wolzak, ik schrok er een beetje van dat ik zelf zei. 2046, my goodness zeg. Goed, ja, ik moet ook nog wel eventjes hoor. Dat nee, vind je mag ik nog eventjes. Veel zorgelijker. Je mag nog eventjes. Oh, pardon. Dit mag soort debatten bijwonen. Dankjewel, Martine. Geld of je leven. Laptops, kleding, straks ook mogelijk elektrische auto's. Een hoop van die producten worden gemaakt in China. Dat is wel bekend. Maar wist u ook dat er meerdere keren per week een trein rechtstreeks van China hier naar Tilburg rijdt? In totaal legt die trein en die spullen dus 11.000 kilometer af. Doet er ongeveer 15 dagen over. En dat dus meerdere keren per week. Waarom weten we eigenlijk zo weinig van deze lijn? Tenminste, ik wist er niks van. En wat merken zij ervan dat wij hier minder afhankelijk willen worden van China? Allemaal vragen die ik ga stellen aan Roland Verbrakers van transportbedrijf BTT Multimodal. En hij is betrokken bij de ontwikkeling van die treinverbinding. Meneer Verbraak, van harte welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe vaak moet u op een verjaardagsfeestje uitleggen dat dit echt bestaat, deze spoorlijn? Ja, dat gebeurt best vaak, ja. Ik heb nu wel heel de familie gehad onderhand, dus iedereen en kennissen die weten het wel. Maar het eerste jaar was het wel een heel verhaal om eruit te leggen eigenlijk, wat het inhield en hoe het ontstaan was en waarom en dat soort zaken. Ja, die trein komt dus meerdere keren deze kant op per week, meerdere keren per week. Wat zit er in die trein? Ja, in die trein zit heel veel elektronica, maar ook medische apparatuur. Er zijn ook heel veel maskers tijdens de coronatijd mee vervoerd, in ieder geval in die tijd. De welbekende mondkapjes. In de mondkapjes. En verder heel veel kleding, heel veel schoenen. Dus heel veel modeartikelen die seizoensgebonden zijn op dit moment. En als u eens rondkijkt hier in deze studio, wat denkt u dat er allemaal in die trein heeft gezeten? Nou, ik denk die schermen en microfoons en dat soort artikelen. Ja. Is allemaal met die treinen. Hoe kan het dat ik helemaal niks wist van deze spoorlijn? Een directe spoorlijn tussen... Het is geloof ik makkelijker om vanuit China naar Tilburg te gaan... en andersom dan van Tilburg naar Amsterdam, hè? Ja, dat klopt. Dat is ook altijd mijn leuze. Als je van Tilburg naar Amsterdam gaat, dan moet je in de bos overstappen. En van Tilburg naar Chengdu, 13.000 kilometer verder... kun je gewoon één keer instappen en klaar. Wat voor werkelijkheid is dat? Ja, heel dynamisch. En, maar er wordt ook heel veel aan gewerkt eigenlijk... aan die treinverbinding tussen China en Nederland. En wie werkt eraan? Ja, daar zijn wij ook nou bezig met het ministerie in Nederland. Samen met de ambassade en de delegatie uit China. Om te kijken dat we een green fast lane op kunnen zetten... tussen China en Nederland. Zodat we kunnen naar een snelle verbinding van 13 dagen... in de toekomst. Oh, je wilt het nog sneller. Ik denk, waar werkt u daarna? Maar u wilt het tempo opvoeren. Ja, we willen tempo opvoeren, omdat er ook eens een hele grote markt in China voor peripherals, zeggen wij. Dus groenten en dat soort artikelen. En daarvoor zijn ook containers ontwikkeld die helemaal zelfsupporting zijn. Dus die gewoon in Tilburg op de trein gezet worden. Er zit een dieseltank in. Die worden op afstand gemonitord qua temperatuur, qua vochtigheid. En dan kunnen ze heel de rit maken naar China. Wow. Alleen, dan is wel de kritiek is de datum... en dat we niet te veel oponthoud hebben aan de grens. Want u zegt, schoenen, kleding, elektronica komt van China deze kant op... en als die containers dan hier, of die trein hier leeg is... sturen wij groenten, et cetera, terug daar naartoe. Ja, maar ook wijn en bier en auto's, luxe auto's. Okay. En om een idee te geven, die landen waar je doorgaat... in de zomer in Kazachstan kan het plus 40 graden zijn... En in de dingen min 40 in de winter. Dus daarom is het best wel noodzakelijk om temperature control te reizen eigenlijk. Het is echt een nieuwe zijderoute, zou je kunnen zeggen. Hoe is dit begonnen? Ja, dit is begonnen in 2015. Toen is een Chinese delegatie naar Tilburg gekomen. Die kwam bij u op bezoek? Die kwam bij ons op bezoek, maar wel al met een achterliggende gedachte. Ze wist al meer dan wij dachten. Ja, ja. Ja, en in principe hebben wij heel veel delegaties op bezoek... van heel veel landen, Vietnam en andere landen, India... om te kijken hoe zo'n model shift nou kan werken... alleen op 80 kilometer al vanaf Rotterdam. Dus dat we op 80 kilometer afstand al gebruik maken van treinen en baartjes. Maar die delegatie kwam deze kant op in 2015 en toen? Ja, 2005 hebben we een heel gesprek gehad. Toen ben ik nadien, een maand later, ben ik gebeld door Chengdu, de port authority daar. Ja, de havenautoriteit, ja. Ja, toen ben ik daarheen gegaan en toen heb ik daar 2 dagen zitten vergaderen. Na Dragon Boat Festival was dat toevallig ook. En toen zijn we in november eigenlijk begonnen met die trein te rijden. En in 2016 is hij officieel geopend door de wethouder van Tilburg, samen met mij en andere hoog aangestelde personen. Ja. U heeft daar een deal gesloten. Was het voor u ook een goede deal? Ja, het was voor ons een goede deal. Want wij hebben natuurlijk terminals in Tilburg en in Rotterdam. Dus bij ons gaat het om zoveel mogelijk containers per dag te vervoeren... van Rotterdam, Antwerpen, maar ook van China en Polen. Ja, ze betalen flink, die Chinezen. Nee, het zijn gewoon de normale tarieven die wij ook hanteren voor andere klanten eigenlijk. Oké, een goede deal. Waarom moet het per trein en waarom kan het niet per vliegtuig of per schip? Nou, per vliegtuig even lang. Ja? Alleen het is 4 keer zo duur als per trein. En op dit moment is de trein ook... heel gunstig en goed in tijd en in geld eigenlijk. Ja. Vooral vorig jaar toen het speelde met hoge zeevrachtprijzen... was de trein veel goedkoper als het vliegtuig of het schip. Ja, en is het zo dat... ik vind het fascinerend, dit verhaal. Want het gaat over handel, maar het gaat ook over geopolitiek. Hoe vaak gaat het bij u in de kantine over corona, oorlog in Oekraïne, de macht van China? Nee, daar gaat het best veel gesprek over. Ook tijdens directievergaderingen natuurlijk. Omdat wij willen zorgen dat we genoeg volume naar onze terminals krijgen. En geopolitiek, daar hebben we het dan wel over. Om te kijken wat speelt er zich nu. Hoe kunnen wij daar als bedrijf op inspelen? En dus de volumes uit China die zijn gedeeltelijk afgenomen. Maar we hebben nu wel weer treinen uit Oekraïne met granen en zonnebloemolie. En daardoor blijft ook nog de capaciteit wel hetzelfde op onze terminals. U bent een speel in de wereldhandel. Ja, wij anticiperen op wat zich afspeelt in de wereld eigenlijk. En dat doen we ook in goed overleg met de Nederlandse overheid, maar ook met Brussel. Nagelang wat wel en niet mag qua producten en alles door Rusland. En is het echt zo dat er een locomotief start in China en dat die in één keer naar Tilburg rijdt? Kan dat zo makkelijk? Nee, hij wisselt wel aan de Chinees-Kazachstan grens worden de wagons, of eigenlijk de containers gewisseld, omdat de spoorbreedte anders is. Ja. En dan reizen ze met 2 treinen aan elkaar. Dus dan reizen ze bijna met 1500, dus zeg maar 1,5 kilometer lange treinen reizen door Kazachstan, Rusland, Wit-Rusland naar de Poolse grens. En aan de Poolse grens splitsen we die trein weer op in 2 treinen. En dan rijden we met 1 locomotief. Dus wij hebben 3 landenlocomotieven. Rijden we ineens van Wit-Rusland helemaal naar Tilburg. En dan wisselen we alleen een paar keer de machinist. Maar die trein uit China, die in China start, die is 1,5 kilometer lang? Ja, ze koppelen door Kazachstan en Rusland 2 treinen aan elkaar. En dat midden... Moet je niet voor de overweg staan te wachten. Nee. Die grap maakte dan ook op die verjaardagfeestjes. Toch even, hè, als we dat in ons hoofd prenten. 1,5 kilometer is zo'n trein lang en die gaat meerdere keren per week, komt die deze kant op. En dan zijn er politici, zoals bijvoorbeeld Ruben Brekelmans van de grootste regeringspartij VVD, waarschuwt dan meermalen voor de macht van China. Wat we nu in Oekraïne-Rusland hebben gezien is dat als we in een conflict raken met Rusland, dan zijn we eigenlijk al te laat. Hè? Want dan moeten we ineens van olie en gas af en komen tot de conclusie dat kunnen we eigenlijk niet. In China zitten we nu met zo'n situatie. Dus ja, mijn boodschap zou ik zijn, laten we niet met China dezelfde fout maken als we de afgelopen 10 jaar met Rusland hebben gemaakt. Ja, te afhankelijk worden van China. We zijn afhankelijk van China, als ik uw verhalen hoor. U hoeft maar elke dag is, China is eigenlijk op dit moment nog de fabriek van de wereld voor productie van laagwaardige producten en hoogwaardige. Je ziet wel een soort verschuiving dat sommige bedrijven ergens anders willen gaan produceren, net als in Noord-Vietnam, Lagos, Cambodja. Dus dat zijn de opkomende productielanden. Maar eer dat heel die shift van die fabrieken en die machines is gerealiseerd, of mensen het ook hebben gedaan in ieder geval, dan zijn we nog wel een heel tijdje verder. U zegt, beste heren en dames politici, maak je geen illusies. China is nog steeds de fabriek van de wereld. Ja, dat is wel mijn visie. Ja. En hoe kijkt u dan naar dit soort opmerkingen die we net horen? Ja, ik denk dat je wel in de toekomst moet gaan kijken hoe we ons onafhankelijker kunnen maken van landen net als China. Maar dat is misschien ook van andere landen in de wereld waar we minder afhankelijk van moeten zijn, net als Amerika of andere. We moeten eigenlijk meer... Europa moet meer eigen worden, denk ik. Meer een eigen staat. Ja. Wat als die trein niet meer rijdt? Stel dat we zeggen, jongens, we gaan onafhankelijk van China worden, of we moeten handelssancties invoeren. En stel dat er gezegd wordt, die trein willen we niet meer hebben in Nederland met spullen. Waar leidt dat dan toe? Ja, dat leidt ertoe dat er meer per zeevracht gaat. Dus treinverbinding is eigenlijk meer een snelle verbinding om je producten hier te krijgen vanwege seizoenen en dat soort zaken. En de oplossing per zeevracht is er altijd en die zal ook altijd blijven. Want die verhoudingen zijn ook, op een trein kan 84 teu en op een schip 23.000 teu. Dus je praat over, dus teu is een eenheid van een container. Oké, dat is heel veel in ieder geval. Ja. De bijzonderheid is natuurlijk ook u zit met uw bedrijf in Tilburg, die trein rijdt daar naartoe. Er zijn een soort 2 werkelijkheden, lijkt wel. Want er is een politieke werkelijkheid. Namelijk het grote verhaal van we moeten onafhankelijker van China, maar ook in het klein. Tilburg had een vriendenband met Chengdu. Die is doorgesneden, omdat we hier vinden en de gemeenteraad in Tilburg vindt, die mensenrechten in China, die kloppen allemaal niet. Anderzijds is er een economische werkelijkheid. Ja. Waarbij er elke week, meerdere malen per week, een 1,5 kilometer lange trein deze kant op dendert met spullen. Voor ons allemaal. Ja. Hoe ziet u die 2 naast elkaar? Ja, ik vind we moeten zelf... Tilburg, je moet altijd, vind ik, blijven communiceren met de land. Dus als jij niet meer praat, dan kun je ook niks meer van elkaar begrijpen. Wederzijds begrip opbrengen. Anticiperen op wat er verandert in een land. En wat ze nu doen is eigenlijk de deur dichtgooien. En dan houdt het op. Ik zou zeggen, blijf altijd verbinding houden met een land. Want hoe meer je land van je afstoot, hoe meer het ook andere landen gaat zoeken als partner. Dus je moet altijd zorgen dat je een soort balans hebt in communicatie. Dus je moet zorgen dat je kunt blijven praten, al is het dan niet op technologische ontwikkelingen, maar dat je gewoon blijft praten dan op cultureel of andere soort zaken eigenlijk. U verdient er ook uw geld aan tot slot. U heeft er helemaal geen baat bij als we onafhankelijk van China worden.

Kijk snel op avecbedden.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delend Private Bank. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. 4 uur. NPO Radio.